pociągła twarz, podkrążone oczy, kilkudniowy zarost, tłuste włosy, no i do tego spocony. Spocony wysoki dżentelmen, tylko i wyłącznie w szlafroku. Taki wygląd i taki obrazek będzie mi się kojarzył już zawsze z czyli Gonzalezem. Gonzalezem, a tak naprawdę... czyli Gonzales w programie trzecim, a wspominałem przed momentem jeden z koncertów, jaki odbył się w Polsce, właśnie wykonany przez czyli Gonzaleza, koncertów, w trakcie którego zniszczył fortepian, bo na nim skakał. Zatem mamy tutaj absolutne przeciwieństwo do wybrzmiałego na przykład Nicka Barcza, który z pietyzmem, podobnie jak i Grand Brothers, również cyzelują, dopieszczają dźwięk, no i jakoś obchodzą się jak trzeba z instrumentem. Czyli Gonzales to performer, ale też raper, tekściarz. Mam wrażenie, że spokojnie mógłby również występować w kabarecie. A jeśli państwo mieliby ochotę go zobaczyć, posłuchać, to w tym roku będzie koncertował w Europie. W lipcu pojawi się w Marsylii, w sierpniu w Schwerinie w Niemczech. Dużo tych koncertów, głównie właśnie we Francji i w Niemczech w porze wakacyjnej. Jeśli by tak jednym słowem określić działalność czyli Gonzaleza, to chyba należałoby powiedzieć eklektyzm. No bo jak człowiek sobie przypomni, że w trakcie jednego utworu jest w stanie grać minimal music, do tego wszystkiego deklamować rap, dzięki beatmaszynom tworzyć house i jeszcze przyprawić go acidowym kwasem, no to mamy mieszankę absolutnie wybuchową. Co prawda ma na swoim koncie solowe, pianistyczne albumy, Piano Solo 1, Piano Solo 2, ale ja dziś sięgam po utwory z bardzo fajnej płyty zatytułowanej Ivory Tower. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's this salty water streaming down my cheeks? I guess I must be crying. I guess I must be crying. My eyes are leaking and my body feels so weak. I guess I must be crying. I guess I must be crying. I'm a thinker, not a feeler. I don't deal with issues, I just call my dealer. An emotional iceberg, I pimp my feelings. Got a thick skin, I think it's appealing. I was a clever child, I was never wild. I could remember every phone number that I ever dialed. I was remote, but in control. The die was cast, cast myself in a starring role. And I learned how to feign affection. Learn how to kiss babies, every day is an election. Moved in slow motion, with no emotion. Started storytelling, they were LOLing. Started thinking differently, epiphany. I turned into a different me, and thus began the infamy. It's the infant in me, I have fun with bad puns. But sorry, cause the story is a sad one. And they say the tears are not enough. But I'll cry for a woman if she's hot enough. And I'll cry for attention, so you will love me. And I'll cry just to mess with your impression of me. And I know it's tempting to call me a sad clown, cause my mouth tells jokes, but my fingers make sad sounds. Call me a drama queen, I'm fiercer than Jake Shears. I know what it takes to be the Shakespeare with these fake tears. I'm unshakable, 100% control. Sympathy symphony, you hear violins and massive rumblings of timpani. I started thinking differently, epiphany. I turned into a different me, thus began the infamy. My lips tremble and my chin quivers. My nose is running, running very fast. My body shivers. If this is crying, I get it now. It hurts, but it feels good to let it out. The master of deflection, I absorb the tension. Pale is my complexion, my whole jaw clenching. I just won't cry, and you know why? I already got bloodshot eyes, cause I'm so high. What's this salty water streaming down my cheeks? I guess I must be crying. I guess I must be crying. W programie trzecim, czyli Gonzales. Gonzo, przedstawiający się również jako Gonzales. Tutaj z płyty Ivory Tower, Crying to tytuł tej kompozycji, a na zakończenie Gonza chcę jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że niedawno stworzył wspólną płytę z Plastic Manem, czyli z Richiem Houghtinem. Zatem, no cóż, po prostu z jednej strony muzyka techna, z drugiej strony kameralistyka, muzyka poważna również. To wszystko w jednym opakowaniu Houghtina i Gonzalesa. A jeśli jeszcze Państwo nigdy nie widzieli tego artysty na żywo, to bardzo polecam, bo to są, no cóż, spektakle, czasem nawet kabarety, w trakcie których często dochodzi do zniszczenia fortepianu. Anagram Morgana. Tak sobie teraz pomyślałem, że no jakoś nikt się nie burzy, kiedy po rockowym czy metalowym występie muzycy niszczą instrumenty, ale jak pojawia się sformułowanie, że ktoś niszczy fortepian, to niemal jak świętokradztwo. No, coś w tym jest, że fortepianu ruszać się nie powinno. Przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania, w której po pierwsze usłyszymy muzykę młodego polskiego zespołu, który flirtuje z jazzem, ale też z muzyką elektroniczną. Myślę tutaj o dzisiaj kwartecie Immortal Onion. Ale zanim przejdziemy zarówno do wywiadu, jak i do muzyki tego trójmiejskiego składu, to chciałbym przywołać dwa utwory Submotion Orchestra, czyli brytyjskiego zespołu, który mam wrażenie w tej sferze dźwiękowej miał duży wpływ, o co zresztą pytałem muzyków z Immortal Onion, właśnie na ich twórczość. Speak, not to speak, not. Ja wiem, że to trudne zadanie, żeby oddzielić głos od muzyki, ale spróbujmy. Spróbujmy pozbyć się tego pięknego głosu Ruby Wood i zanotować w głowie tylko i wyłącznie sferę dźwięków generowanych przez instrumenty. Mówię o tym, ponieważ za kilka chwil muzyka Immortal, czyli muzyka polskiego jazzowego, właśnie, czy jazzowego? Zespołu z Trójmiasta, działającego sobie od roku 2016, ale myślę sobie, że fajnie porównywać artystów, fajnie zestawiać czarne z białym, kolorowe z czarno-białym. I tak właśnie, zanim przejdziemy do chłopaków, to proponuję jeszcze jeden utwór Submotion Orchestra, który został opublikowany na albumie Fragments, a było to w roku 2012, tak. Czyli płyta ma już 11 lat, nie wiem, kiedy ten czas leci. W każdym razie Submotion Orchestra, tym razem w kompozycji Bird of Prey. programie trzecim Submotion Orchestra i utwór Bird of Prey, będący tutaj na nasze potrzeby wstępem do opowieści o Immortal Onion. We'll be right back. Zawsze, kiedy jestem w studiu, to inaczej odbieram muzykę niż kiedy układam ją w domu. I muszę Państwu powiedzieć, że właściwie nie zastanawiam się często nad tym, czy utwory poprzedzające jakoś korespondują z tymi następnymi. Bardziej interesuje mnie treść i to, co chciałbym opowiedzieć, ale teraz to poczułem, że przecież w muzyce Immortal Onion, a zwłaszcza w tym utworze, który wybrzmiał przed chwilą, Triggers, tego tytułu, można znaleźć, no właśnie, zarówno elementy Submotion Orchestra, ale też pewnie można byłoby się doszukać tego, co było wcześniej, czyli Grand Brothers. Ciekaw jestem, czy dżentelmeni tylko tak skrywają i nie opowiadają tu i tam, że czerpią inspirację od tych zespołów. A może nie czerpią, może to po prostu się dzieje samoistnie, bo przecież mamy 23 rok XXI wieku, wiele rzeczy się miesza ze sobą, miesza i mieli, zatem wszystko jest możliwe. Zanim przejdziemy do wypowiedzi chłopaków, to no to może powiem, że po pierwsze, zespół powstał w roku 2016, po drugie, tworzą go, na początku tworzyli go trzej dżentelmeni, Tomir Śpiołek, Pan Klimek, czyli Ziemowit Klimek, i do tego wszystkiego Wojtek Warmijak. Założyli w 2016 roku zespół, a wszyscy związani są z Trójmiastem. Ta trójka studiowała w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po pewnym czasie do trio dołączył Michał Jan Ciesielski, saksofonista. No i dziś mamy już kwartet. Znowu myślę podobieństwa do tego, co można było usłyszeć wcześniej. Immortal Onion. Wreszcie nagrałem wywiad z zespołem, a stało się to po środowym koncercie. Rozmowę nagrywaliśmy nazajutrz, w czwartek rano. No i muszę Państwu przyznać, że w trakcie tego występu miałem nieodparte wrażenie, że saksofonista zespołu jakoś tak w ten sposób gra, że najzwyczajniej drwił z gitary. Nie, skąd się? Mówi Michał Jan Ciesielski, saksofonista zespołu. Właśnie zazdroszczę gitarze i dlatego używam tylu różnych efektów, przysterów i tak dalej. Warto dodać, że stałeś saksofonem tenorowym, a z niego płynął dźwięk gitary właśnie. Mogło się tak wydawać, ale to był dalej saksofon tenorowy, tylko że przetworzony przez różne możliwe FX-y tak zwane. Mam wrażenie, że przetworzeń jest cała masa w waszej muzyce, że były momenty w trakcie wczorajszego koncertu, kiedy właściwie żaden z instrumentów nie dawał swojego pierwotnego dźwięku. Ja się lubię bawić w detale, no jeśli chodzi na przykład o Muga, syntezator, na którym ja gram, to tam ciężko znaleźć ten pierwotny dźwięk. A to już Ziemowit Klimek, grający na kontrabasie i Mugu. Powiedzmy, punktem wyjściowym jest fala kształtu trójkąta, piły bądź kwadratu, a co się z nią później wydarzy, czy to już nie jest wyjściowe? Ciężko powiedzieć. No dobra, ale tak, oczywiście lubimy się bawić barwą. Wydaje mi się, że jest to ta cała sound designowa warstwa jest to coś, co było przez długi czas może przynajmniej nie eksplorowane w ten sposób, co u nas i stąd też cieszymy się, że to poletko jest jeszcze mało okupowane przez innych. Gdzie sytuujesz muzykę Immortal Onion? Nazwałbyś ją jazzem? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej nazwałbym jazzem i to jak najbardziej nowoczesnym jazzem, ponieważ jazz zawsze był muzyką, która brała wszystko to, co najlepsze z aktualnych trendów w muzyce i je przetwarzała na własny i improwizowany sposób. W jaki sposób powstaje wasza muzyka? Wczoraj rozmawialiśmy po koncercie o inspiracjach Submotion Orchestra, ja tak to wyczułem. Ty później potwierdziłeś, że rzeczywiście dużo słuchaliście tego zespołu. To może zacznijmy właśnie od tych inspiracji. Gdzie one są? Oj, inspiracje są bardzo szeroko rozstrzelone, bo z jednej strony zdarza nam się słuchać muzyki totalnie elektronicznej, wręcz rave'owej, która ma, myślę, służyć stricte do zabawy. Jak najbardziej zdarza nam się również słuchać muzyki, nazwę to kultury, przynależnej do kultury wysokiej, chociaż te podziały są, wydaje mi się, że już dosyć archaiczne. Długo by wymieniać, myślę, że, nie wiem, jedną z pierwszych, które wywarły na nas bardzo silny wpływ, był Tigran Hamasyan, chociaż odkryliśmy go po tym, kiedy nagraliśmy już pierwszą płytę, przed jej wydaniem i zobaczyliśmy, że o nie, ktoś zrobił lepiej to, co my chcieliśmy. Wciąż pewnie długa droga przed nami, żeby osiągnąć ten poziom, ale również inspirowali nas tacy ludzie, nie wiem, jak Tosin Abasi, który gra progresywny metal, ale w takim wydaniu, że ja jeszcze nie wiedziałem, czy to się mieści w tym garnuszku. Ja chyba zamiast wymieniać artystów, wolałbym powiedzieć, że po prostu jest to przeogromny miks, ale to też w jakiś sposób oddaje czas, w którym żyjemy, że nigdy wcześniej nie było, to drzewko gatunków nie było tak pięknie porozrastane na wszystkie strony. Każdy koner ma tyle odnóg, że ciężko się odnaleźć w tym. Są wśród twoich mistrzów albo tych, na których popatrujesz i słuchasz, perkusiści jazzowi właśnie? Oczywiście, że są. Słyszą państwo Wojtka Warmijaka, perkusistę Immortal Onion. Słuchamy różnej muzyki, co nie? Od jazzu po metal, więc ta muza, chcąc czy nie chcąc, jakby przebija się przez nas właśnie w różnych warstwach. Jazz też ma tam miejsce ogólnie. Wojtek Karolak kiedyś powiedział, że muzyka jazzowa to muzyka grana przez jazzmenów. Czujesz się jazzmenem? Myślę, że troszkę tak, ale też bym jakoś się do tego bardzo nie przywiązywał. A to już Tomir Śpiołek, grający na klawiszach i na fortepianie. Jazzmenem może dlatego, że jazz zawsze łączył w sobie najświeższe wszystkie nurty i myślę, że to jest to, co staramy się robić. Także pod tym względem jesteśmy jazzmenami, ale nie mylić tego z tradycyjnym jazzem ze swingiem, bo daleko nam od tego. Okej, a jak rzucę hasło Submotion Orchestra? Troszkę tak. Bo mam wrażenie, że są dosyć duże inspiracje właśnie tamtym zespołem. Znamy, słuchamy, ale myślę, że jeżeli inspirowaliśmy się nimi, to gdzieś tam, jeżeli chodzi o mnie, to nieświadomie, bo nie znam ich muzyki na tyle, żeby móc stwierdzić, że tak, inspiruje się Submotion Orchestra. Znam i bardzo szanuję, ale nie na tyle pewnie, żeby móc stwierdzić jednoznacznie, że to jest inspiracja jedna z wielu. Po co w dzisiejszych czasach, w dobie tak zaawansowanych syntów i elektroniki, perkusja? No bo perkusja jest super i perkusja na żywo jest jeszcze bardziej super. No według mnie perkusja daje taką energię i no to nie jest zastępowalne przez drum maszyny i tak dalej. Nie jest zastępowalne, bo posiada w sobie element błędu? Może tak, ale wydaje mi się, że po prostu ekspresja i to, że perkusista może dodać po prostu, mi się wydaje, że perkusja to po prostu daje energię, co nie? I może sterować tą energią utworu i taka jest moja rola. Dobrze czuję, że jesteś, no nie chcę tutaj wyłaniać żadnego lidera, ale takie mam coś przeczucie. No każdy perkusista jest chyba, chcąc nie chcąc, trochę liderem w cudzysłowie zespołu, w którym gra. No bo to jest taki fundament, na którym resztę może budować, co nie? Tak myślę. Jeśli mówisz o szkielecie, no to do perkusji potrzebny jest też bas. Wczoraj kontrabas brzmiał nawet ze smyczkiem, ale tylko na początku. No tak wyszło przy tym materiale. Czasami się zdarza, że gram tylko smyczkiem, o czym bym nie pomyślał parę lat temu, kiedy kończyłem szkołę muzyczną i kupiłem najtańszy smyczek, jaki był w sklepie. I dalej na nim gram. nie wiem, czasami się zdarzy smyczkiem, czasami nie, czasami z palca, czasami też z przesterem. Myślę, że wtedy można by się było nie zorientować, że to był kontrabas, ale też chyba, nie wiem, czy bo padło hasło basista, ja nie wiem, czy się jakoś bardzo z tym hasłem utożsamiam. Równie dobrze czasami operowałem w tych najwyższych rejestrach, kiedy Tomir na Korgu bądź Nordzie grał bardzo nisko, bądź choćby Wojtka, stopa, bęben centralny z triggerem grał również bardzo nisko, więc wymieniamy się tymi rolami, wydaje mi się, takie, na ile się da. A to bardzo symptomatyczne i ciekawe, że nie czujesz się basistą, ponieważ dźwięki instrumentów systematycznie się zamieniają. Michał gra na saksofonie, a słyszę gitarę, ty grasz na kontrabasie i słyszę delaye, pogłosy? Wydaje mi się, że te role, w sensie każdy z nas może pełnić, jeśli dobrze rozumiemy, jaką rolę pełni w strukturze utworu dana partia, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą rolę realizować. Możemy się nimi zamieniać i to zresztą też dlatego na przykład na początku wybraliśmy trio jako tą formę i też tą fakturę, w której chcieliśmy się poruszać, bo właśnie można było wykraczać poza standardowo przypisaną dla danej osobie, danemu instrumentowi rolę w muzyce improwizowanej czy nie improwizowanej. W improwizowanej właśnie te role są już mniej przypisane. To też ciekawe, muzyka otwartej formy to cecha muzyki elektronicznej, muzyki jazzowej, czy za takową otwartość można w cudzysłowie posądzać Immortal Onion, czy to jest muzyka otwartej formy, czy to są struktury zamknięte? Myślę, że nasze formy i struktury naszych utworów są jednak dosyć zamknięte, ale mimo wszystko znajdują się miejsca, w których mamy możliwość otwarcia się, mamy możliwość improwizacji. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że znajduje się tam dużo otwartości pomimo tej zamkniętości. Czyli generalnie trochę tak, jak mówił Namysłowski z kolei, że dobra improwizacja to improwizacja dobrze przygotowana. Trochę tak mi się wydaje. W sensie, że też my lubimy komplikować sobie utwory i dużo tam jest rytmicznych, przynajmniej z mojej strony, zawiłości, ale w tym wszystkim właśnie improwizowanie mi się wydaje ciekawsze niż takie po prostu granie cokolwiek, co nie? Że właśnie w tej zawiłości trzeba pamiętać o zawiłości jednocześnie improwizując. To nas jara i dlatego to robimy. Jeszcze 40 lat temu, 30 lat temu, kiedy wystawiało się synta, zwłaszcza na scenie, i wiozło się go przez pół kraju, no to się później okazywało nagle, że on nie stroi. Różnie to bywało z tymi instrumentami. Czy w 23 roku XXI wieku można powiedzieć, że synty, że komputery są na tyle sprawne, że można na nich improwizować tak jak na klasycznych instrumentach? Wydaje mi się, że nie tylko digital, ale też analogowe synty jak najbardziej można z nich korzystać, bo one są opakowane teraz w nowoczesną elektronikę. To są analogowe instrumenty z cyfrowymi sterownikami. Więc w wielu przypadkach nie tracą stroju, są dobrze skonfigurowane i dobrze dostrojone. No wiadomo, są mugi, które trzeba stroić co chwilę i tak dalej, ale na przykład Ziemo ma muga, którego nie trzeba co chwilę stroić. Więc no to wszystko zależy od danego instrumentu. No tak, ale czujesz, że jest taka wolność i taka możliwość, żeby grać na tych elektronicznych instrumentach, tak jak na klasycznym instrumentarium, że po prostu można improwizować i on cię nie zawiedzie. Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście. Jak najbardziej można, trzeba, moim zdaniem, eksplorować możliwości po prostu tych instrumentów, ponieważ są bardzo bogate w różne brzmienia, w różne emocje tak naprawdę. Tam jest, one są napakowane po prostu emocjami. Co się śmiejesz? Śmieję się, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze narzędzie do tego, żeby improwizować, ponieważ każdy instrument ma własną, sprecyzowaną barwę, która w jakiś sposób determinuje to, co na nim gramy. Natomiast kiedy siadam do syntezatora, stoję przed pustą, czystą kartką i sam mogę najpierw wykreować brzmienie instrumentu, które będzie później determinować to, co będę grał. No bo oczywiście, że inaczej zagram kiedy siądę do fortepianu, a inaczej, kiedy wezmę do ręki gitarę. W momencie, w którym stoję przed syntezatorem, mogę sprawić, że z klawiszowego instrumentu będę grał dźwiękiem ciągłym i narastającym, jak na dętych bądź smyczkach, albo bardzo ostrym i krótkim, jak, nie wiem, na ksylofonie. I w tym momencie to tylko rozszerza pole improwizacji, bo stoję przed praktycznie nieskończonym morzem możliwości. Thank you. Immortal Onion w programie trzecim i rozmowa z artystami, którzy tworzą ten zespół. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i jak zapowiadałem na wstępie, kamerką naszego dzisiejszego spotkania będzie muzyka Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, czyli kompozytora, który wystąpił w dwóch filmach. Tak, można go zobaczyć. Między innymi, no właśnie, między innymi w filmie Do widzenia, do jutra. Życzę dobrej nocy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.